एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनी अनाथ पिंडिकस आरामी अथ खो अन्यतरा देवता अभिकंताय रत्तिया अभिकंत वन्ना केवल कप्पं जेतवनं ओभासित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्ठासी एकमन्तं धिताखोसा देवता भगवन्तं गाथाय अच्छभासी बहुदेवा मनुष्याच मंगलानि अचिन्तयो आकंक्षमाना सुत ब्रूहि मंगल मुत्तमं असीवनाच बालानं पंडितानं च दानंच ধম্মচর্যা চ জ্ঞাতকানং চ সঙ্গঃ অন্বচ্যানি কম্মানি ইতং মঙ্গল মুত্তমং আরতি বিরতি পাপা মচ্ছপানাচ সংযমো অপমাদোচ ধম্মেসু এতং মঙ্গল মুত্তমং নিবাতোচ সন্তুষ্টিচ কতঞ্জতা কালেন ধম্ম শ্রবণং এতং মঙ্গল মুত্তমং খন্তি চ সোব চস্তা সমনানঞ্চ দসনং কালেন ধম্ম সাকচ্ছ এতং মঙ্গল মুত্তমং তপোচ ব্রহ্মচর্যঞ্চ আরিয়সচ্চান দর্শনং নিব্বান সচ্চিকিরিয়াচ এতং মঙ্গল মুত্তমং লোক দমি চিত্তং যসন কম্পতি অশোকং বিরজং ক্ষেমং এতং মঙ্গল মুত্তমং দিশানি কতমান সপথ মপরাজিতা সপথ সুথিং গচ্ছন্তি তং